ωραία που μπήκαν κι άλλοι δυνατοί φόροι. Τι ωραία που μειώσει ο μισθός. Χαίρετε. Χαίρετε εσείς και χαίρετε και ο Καρατζαφέρης που τι ωραία μειώθηκε ο μισθός και τι ωραία που μπήκαν και άλλοι φόροι. Για την ακρίβεια, δεν χάρηκε όταν μιλούσε στον Γιώργο Παπαδάκη, αλλά εμείς τον κάναμε έτσι ώστε να χαίρεται. Άλλωστε, δεν έχει σημασία αν χαίρεται ή δεν χαίρεται. Σημασία έχει ότι με τη συμμετοχή του σε αυτή την κυβέρνηση, με τη στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση, μειώνονται οι μισθοί. Μπαίνουν και άλλοι φόροι. Οπότε και εφαρμόζονται και οι προηγούμενοι φόροι. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το πρόγραμμα αναπτύσσεται σιγά-σιγά. Οπότε είτε χαίρεται ο ίδιος είτε δεν χαίρεται ο ίδιος. Σημασία έχει ότι δεν χαίρονται όλοι οι υπόλοιποι. Τι ωραία που μπήκαν κι άλλοι δυνατοί φόροι. Τι ωραία που μειώσει ο μισθός. La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa. Dale gracias al regente. Τι ωραία που μπήκαν κι άλλοι δυνατοί φόροι. Τι ωραία που μειώσει ο μισθός. Que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Γιώργο, είμαστε στη θέση της μάνας Ιταλίδας. Μάνα! Τώρα, μετά τη χαρά για το τι ωραία που μειώνονται οι μισθοί και μπαίνουν και άλλοι φόροι, πώς εμπλέκεται η Ιταλίδα μάνα και όχι η Ελληνίδα μάνα. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. Θα πάμε στο. Μα παραμένουμε στο ίδιο πρόσωπο, πολιτικό, στυλοβάτης αυτής της κυβέρνησης. Κυβέρνηση Παπαδήμου, μην το ξεχνάμε, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, ξεχνάμε και τα βασικά. Ο κύριος Καρατζαφέρης λοιπόν θα δώσει τώρα, θα κάνει μια καταγγελία σεξουαλικού περιεχομένου, την οποία πρέπει όλοι να την ακούσετε. Και έχουν έρθει στην Ιταλία όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, και είναι οι Ιταλίδες με τα παιδάκια τους και χειροκροτούν. Και κατεβαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι Πακιστανοί κτλ. Και χαϊδεύουν τα παιδάκια, τα αγοράκια 18-9 ετών, στα ποδαράκια τους αυτά. Και οι μάνες τα σπρώχνουν. Και λέει μια Αμερικανίδα που έχει πάει εκεί, τι είναι αυτό που κάνουνε, τι μάνες είναι αυτές. Και της λέει ο Ιταλός, από τα να δει νεκρά, προτιμά αυτό. Φοβερή ταινία, αλλά τριχιάζεις, σου βγαίνει η ψυχή. Γιώργο, είμαστε στη θέση της μάνας Ιταλίδας. Ταινία είναι όλο αυτό, δεν είναι καταγγελία. Τώρα που την είδε την ταινία, τον έχετε για άνθρωπο που να πηγαίνει να βλέπει ταινίες, δεν ξέρουμε, για άλλο πράγμα τον έχουμε. Μπορεί να μας εκπλήσει και χαιρόμαστε αν μας εκπλήσει. Άλλωστε, ο κινηματογράφος φτιάχνει καλύτερους ανθρώπους, ανοίγει τους ορίζοντες, λιένει τις γωνίες όπως λέμε. Οπότε έχουμε κι εμείς μια ελπίδα να τον δούμε καλύτερο άνθρωπο, πολιτικό βέβαια για το καλό της χώρας, όχι για την δική του πνευματική και καλλιτεχνική εξύψωση. Ο Βενιζέλος τώρα, περνάμε στο άλλο βουνό της πολιτικής ζωής του τόπου, μετά τον Καρατζαφέρη, Βενιζέλος, ο οποίος στις τελευταίες μέρες κάνει μια προσπάθεια αυτοκριτικά να μιλάει, συναισθηματικά, μας έχει δηλώσει και την κούρασή του και την εξουθένωσή του χτες, το συνέχισε και το κάνει πάρα πολύ ωραία, σαν να επρόκειται για κάποιον άλλο άσχετο άνθρωπο που δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Η Ελλάδα αναγκάζεται, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, να κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, μια προσπάθεια γεμάτη θυσίες, προκειμένου να πετύχει την δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την μη διόγκωση του δημοσίου χρέους, ενώ έχουμε για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη ύφεση και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Ενώ έχουμε για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη ύφεση και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Ενώ έχουμε για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη ύφεση. Μπράβο. Και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Είναι 10 λέξεις. Και ενώ για τέταρτη χρονιά έχουμε συνεχόμενη ύφεση και η ανεργία αυξάνεται. Τι ωραία, ωραία διαπίστωση. Το λέει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν ο ίδιος να μην έχει κανένα μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη συνεχόμενη ύφεση για τέταρτη χρονιά και για την ανεργία η οποία όχι απλά αυξάνεται, έχει ξετινάξει, έχει εξαντλήσει, έχει εξοντώσει εκατομμύρια. Για εκατομμύρια πια μιλάμε, γιατί είναι πάνω από εκατομμύριο. Η δε απειλή της ανεργίας νομίζω χτυπάει την πόρτα όλων. Το βράδυ πριν κοιμηθούμε, το πρωί μόλις ξυπνήσουμε και στα ενδιάμεσα της ημέρας. Ωραίες διαπιστώσεις και πιο ωραίο είναι αυτό το παραμύθι ότι λέγοντάς τες μπορεί και να είναι κάποιος αθώος. η βασική αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στον στόχο της δημοσιονομικής προσαρμογής, στον οποίο είμαστε αναγκαστικά προσιλωμένοι ως χώρα, και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος εξουσίας. Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια καταρχήν μας αρέσει όταν ακούγεται από το στόμα του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι λέει μόνο την αλήθεια. Αλήθεια λέει τώρα. Αλήθεια έλεγε και πριν κάποιους μήνες που δήλωνε αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, τώρα έχει αρχίσει τις απεσιοδοξίες. Το ότι δεν μπορώ μόνος μου. Θα πρέπει μετά το Γενάρη όλοι μαζί να αποφασίσουμε τα σίγουρα άλλα μέτρα που θα έρθουν. Ενώ πριν τρεις μήνες σας έλεγα δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Τώρα τελευταία βάζει και 15 εάν πριν τα νέα μέτρα. Ωραία είναι όλα αυτά όντως. Πρώτη φορά συμβαίνει. Σε μια χώρα να γίνονται τόσα κραυγαλαία λάθη, να κατηγορούνται τα λάθη, οι συνταγές, τα μνημόνια και να μην κατηγορούνται οι άνθρωποι που με φανατισμό υποστήριξαν και εφάρμοσαν αυτά τα λάθη. Μάλλον συμβαίνει στο μυαλό τους, γιατί στην πραγματικότητα δεν νομίζω να μην συμβεί, δεν είμαστε τόσο κάφροι, ηλίθιοι, που να μην ζητηθεί τιμωρία, παραδειγματική, αυστηρή, όπως τους αξίζει και τους πρέπει, όλων αυτών που έχουν οδηγήσει τη χώρα, εδώ, το λαό κυρίως, εδώ που τον έχουν οδηγήσει και δεν έχουμε σταματήσει, συνεχίζεται η ζωή. Συνεχίζεται η εξόντωση, συνεχίζεται και η καταστροφή. Υπάρχει ένας βράχος που θα αντισταθεί σε όλα αυτά, είναι ο πρόεδρος του Λάους. Αν ληφθούν άλλα μέτρα, ζητηθούν τώρα αύριο να πάρουν άλλα μέτρα, τι θα κάνετε, θα μείνετε, θα φύγετε σε αυτή την κυβέρνηση? Γιώργο, ξέρεις, θα ήθελα πολλά να σου πω. Και πάντοτε βγαίνω σε λίγο πράγματα. Αλλά όταν έχω μπροστά μου συνάντηση με την Τρόικα, εγώ θα ανοίξω τώρα τα χαρτιά μου. Θα τους καθίσω κάτω και θα συζητήσουμε και θα πω. Και την Παρασκευή που είναι η συνάντηση θα ξέρει ο ελληνικός λαός, ένα ελληνικός λαός που με εμπιστεύεται, που μου δίνει δυνατότητα να πετύχω κάτι που δεν πέτυχε κανένας άλλος ποτέ, να σπάσω τον δικοματισμό, να μπω σφήνα ανάμεσα. Αυτός ο κόσμος με εμπιστεύει και θα δει την απάντησή μου την Παρασκευή. Θα τους καθίσω κάτω και θα συζητήσουμε και θα πω. Αλλά δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα στην Τρόικα. Αλλά δεν θα σου πω τώρα, επαναλαμβάνω, αυτά που θα σου πω την Παρασκευή. Και να είσαι σίγουρος ότι εγώ δεν είμαι και πολύ εύκολος παίκτης. Μπράβο! Αφού σκέφτεται η Τρόικα να αναβάλει αυτή τη συνάντηση, δεν αντέχουν τέτοια πίεση, τέτοιο καημό, τέτοια ήττα από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος με σεβασμό προς τον ελληνικό λαό λέει: εγώ θα τους τα πω έξω από τα δόντια, με ξέρουν, είμαι δύσκολος παίκτης. Δεν θα σας πω τώρα τι θα τους πω, αλλά όμως θα μάθετε την Παρασκευή τι θα τους έχω πει. Δεν πρόκειται να μάθουμε την Παρασκευή, γιατί αυτά είναι σε κλειστές πόρτες. Το τι ανακοινώνει ο καθένας μόλις κλείσει πόρτα και βγει έξω στα κανάλια είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με το τι υπόθηκε μέσα σε αυτές τις συζητήσεις. Όχι ότι η Τρόικα θα μασούσε τώρα από τον Καρατζαφέρη, ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Εδώ δεν έχει μασίσει με ένα Γιώργο, με ένα Βενιζέλο, με ένα Παπακοσταντίνου. Και κυρίως με ένα Σαμαρά, ο οποίος θα επαναδιαπραγματευόταν το σύμπαν, αλλά τελικά ανέβαλε την επαναδιαπραγμάτευση για το προσεχές μέλλον. Αυτά είναι δράματα ανθρώπινα και πολιτικά, αλλά νομίζω μεγαλύτερο δράμα είναι του Θοδόρου Πάγκαλου. Τώρα για την εκπαίδευση. Εγώ, ξέρετε, εδώ και 7 περίπου χρόνια δεν μπορώ να πατήσω σε πανεπιστήμιο. Γιατί οι δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου επιτίθενται εναντίον μου με βιαιότατα μέσα, πετώντας κεραμίδια, πετώντας πέτρες και προσπαθούν να με αποτρέψουν από το να μιλήσω. Μου αφαιρούν το λόγο. Λοιπόν, σε κάποιον που έχει τέτοια ιστορία. Χριστός. Σε κάποιον που έχει τέτοια ιστορία. Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό! Θα σας πω κάτι. Αυτό δεν το υπέστην ποτέ. Ακόμη και όταν υπήρχε ΕΚΟΦ, ακόμα και όταν υπήρχαν φασίστες μέσα στο πανεπιστήμιο, τέτοιου είδους επιθέσεις δεν έχω δεχθεί. Λοιπόν, σε κάποιον που έχει τέτοια ιστορία. Λοιπόν, σε κάποιον που έχει τέτοια ιστορία. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Της ιστορίας η λάμπα, εκεί που φώτιζε τα γεγονότα. Αυτό το ακούσαμε αφενός για να συμμεριστούμε το δράμα του, ότι δεν μπορεί να πάει στα πανεπιστήμια γιατί του πετάνε κεραμίδια. Έρμα κεραμίδια. Και δεύτερον, για να ακούσουμε ότι έχει ιστορία. Σε κάποιον που έχει τέτοια ιστορία, πώς τολμούν να ρίχνουν γιαούρτια ή τη κερατέα πέρυσι, θυμόσαστε, τώρα να ρίχνουν κεραμίδια οι φοιτητές και δεν αφήνουν το δημοκρατικό αυτό άνθρωπο να αναπτύξει τις απόψεις του, γιατί δεν έχει και άλλα βήματα να αναπτύξει τις γνωστές απόψεις. Όπου πάει, βέβαια, τσακώνεται. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Κάτι ουσιαστικό υπάρχει. Είναι το DVD της Ελληνοφρένειας που θα βγει την Κυριακή μαζί με τη Real News. Ακούτε τη διαφήμιση και θα την ακούσετε και πιο έντονη και σε λίγο στους λαούς. είναι εικόνα, δεν είναι ραδιοφωνικός ήχος, γιατί υπήρχε μια παρεξήγηση, όπως καταλάβαμε στην αρχή. Ταινία την ονομάζουμε εμείς. Είναι ήχος και ήχος βέβαια και εικόνα κυρίως. Θα έχει και Τσολιά, θα έχει και τον Μπρατσόλα που πολλοί τον έχουμε αγαπήσει από εδώ. Θα έχει και αποκλειστικές δηλώσεις και συνεντεύξεις πολύ αγαπημένων μας πολιτικών. Ένα μικρό δείγμα μεταδίδουμε για πρώτη φορά τώρα, μια συνέντευξη συζήτηση που έγινε μεταξύ Προέδρου Λάος, ποιος άλλος, και Τσολιά. Κύριε Πρόεδρε, τι απαντάτε στους επικριτές σας που λένε πως γεννηθήκατε καιροσκόπος? Γεννηθήκαμε πολίτες και πεθάνουμε μπουκάλες κοκακόλας. Κύριε Πρόεδρε, πριν δύο χρόνια με την ψήφο σας στο μνημόνιο, βάλατε ένα λιθαράκι στην πορεία προς την εξαθλίωση του Έλληνα. Ότι θα γινόμουν πρωταγωνιστής των πολιτικών πραγμάτων μαζί με το Λαϊκό Ορθόδοξο Ηρωμό, το ήξερα. Ναι, και εμείς. Πείτε μου πώς αισθανθήκατε. Αισθάνθηκα μέσα μου ένα υπέροχο συνέστημα. Υπέροχο συνέστημα. Όταν είδατε ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους και να τους παίρνουν τα σπίτια οι τράπεζες. Ήταν μια εξαιρετικά για μένα μεγάλη στιγμή. Θα τολμήσω και μια πιο προσωπική ερώτηση. Η Κολοτούμπα είναι τρόπος ζωής πλέον για σας? Είναι κάτι που σας εξητάρει? Τι είδους άνθρωπος πρέπει να είσαι για να κάνεις τόσες κολοτούμπες? Εγώ πρέπει να είμαι ακροδεξιός. Και βου είναι το επόμενο. Είναι απόσπασμα από την συζήτηση που είχε ο Τσολιάς, τον ξέρετε όλοι, με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, γιατί είχαμε και τέτοιες συνευρέσεις στο συγκεκριμένο DVD. Αν θέλετε να δείτε και το τρέιλερ, αλλά και το πρώτο απόσπασμα που το έχουμε ανεβάσει σήμερα στο ελληνοφρένια.net, των backstage, των παρασκηνίων και πώς γίνονται τα γυρίσματα, θα μπείτε στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας, www.ellinofrenia.net, να δείτε σήμερα το πρώτο κομμάτι και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, ποιος έχει την περιέργεια. Όλοι οι υπόλοιποι την Κυριακή με τη Real News, μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Μπαζάρ, μεγάλο πακέτο, μπορείτε να μας έχετε έτσι συλλεκτικό και χρήσιμο για τις μέρες που έρχονται. Κατά τα άλλα, εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε 211-200-8200 στον διευθυντή της εκπομπής, Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη, με mail στο studio@realfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Θα πάμε στις διαφημίσεις με ένα πιάτο φαΐ. Για την ακρίβεια, όχι ένα, μισό πιάτο φαΐ, το οποίο έχει τεθεί πια, μπαίνει στον πολιτικό διάλογο, στον κοινωνικό διάλογο. Το ενδεχόμενο να είναι ολόκληρο πιάτο όπως ήταν κάποτε δεν μας απασχολεί. Και αν φύγουμε λοιπόν από το ευρώ και πάμε στη δραχμή, Γιώργο, να ξέρεις, πρώτον, θα έχεις ρεύμα 2-3 ώρες την ημέρα. Οι μισθοί θα πάνε πολύ κάτω. Λοιπόν, γιατί λέμε την αλήθεια, ότι από καθόλου έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πιάτο φαΐ, αλλά το έχουμε διάολε. Έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πιάτο φαΐ. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vencidos. Ενώ έχουμε για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ύφεση και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Dame el poder. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Dame todo el power. Dame el poder. Mana. Dame todo el power. Άκουσες, πατέρα, τα νέα. Έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πιάτο φαΐ. Η Ελλάδα αναγκάζεται, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, να κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, μια προσπάθεια γεμάτη θυσίες, προκειμένου να πετύχει την δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την μη διόγκωση του δημοσίου χρέους, ενώ έχουμε για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ύφεση και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Έτσι μόνα τους. Αυτά τα δύο τα τελευταία, ενώ κάνει η Ελλάδα την προσπάθεια και τις θυσίες, ανεβαίνουν. Μόνα τους. Δεν έχουν αιτία, που δεν είναι μόνο οι άνθρωποι βέβαια. Να ήταν μόνο ο Βενιζέλος, τελειώναμε. Είναι γενικότερο το θέμα, αλλά βοηθάνε και οι άνθρωποι με τις δουλοπρέπειες, με τους λαϊκισμούς, με τις γνωστές τακτικές που εδώ και χρόνια έχει γαλουχηθεί και μεγαλώσει το πολιτικό σύστημα. Κομμάτι του οποίου τεράστιο, σε μέγεθος πνευματικό, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το τραγούδι θα το βρείτε στο που παίζουμε σήμερα, είναι πάρα πολύ ωραίο όντως, τα έχει όλα μέσα. στο ellinofrenia.net. Αν δεν έχει ανέβει, οι υπηρεσίες με ρυμνούν, ανεβαίνει εντός λεπτών, οπότε θα μπείτε εκεί που βάζουμε τα τραγούδια, κάτω αριστερά όπως μπαίνετε, ό,τι πρέπει για ερμηνεία site, κάτω αριστερά μόλις μπείτε, θα βρείτε ποιο είναι το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία, φίλε μου, ωραία. Πες μου, πες μου. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης, η ρίζ μνήμης. Τρίτη και 13, τι, του Μητσοτάκη, τι μνήμης? Όχι, όχι, αγόρι μου. 13 Δεκεμβρίου, η μέρα της καταστροφής των Καλαβρίτων. Α, δεν θυμόμουν τόσο παλιά. Μάλλον θυμόμουν ακόμα πιο παλιά, το Μητσοτάκη. Πρέπει να ξέρεις και ένα πράγμα ιστορικά καταγεγραμμένο. Ότι τη διαταγή κάφτε τα Καλάβρητα την έδωσε ο σύλλογος Γερμανό Έλληνας. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να σου πω είναι αφού αυτό το λαμό τον Καρατζαφέρη και δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος. Μας έχει ξεφτυλίσει, έχει υπογράψει και γυρνάει και λέει τι θα γινόταν αν δεν πλήρωνα μισθούς και συντάξεις. Δεν πληρωνόμασταν. Ναι, ρε ξεφτύλα, προτιμώ γαμώ το κερατό μου να τρώω χώμα. Ράξει αυτή η ξεφτύλα που νιώθω τώρα. Και ποιος είναι αυτός από παρθενογένειες ή έρχεστε Αποστόλη? Δεν ήταν υπερέτης να πούμε του καταστημένου? Δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Τι έρχεται και μας λέει τώρα το λαμόγιο να πούμε? Έλα, φιλέ, λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Τα ακούω τόσες μέρες. Δεν έχω μια απορία, ρε φιλέ. Τι απορία έχεις, φιλέ? Τι ομάδα είστε? Εγώ? Τα ρωτάνε ρε εσύ αυτά? Ρε, θα παρεξηγηθώ, ρε. Γιατί είναι φιλαραγή? Τον βαμμένο το γάβρο το ρωτάνε τι ομάδα είναι? Τον βαμμένο το γάβρο? Ναι. Εσύ, όχι, τελειο, όχι ρε μαγκά τελειο ομάδα. Τι ομάδα αίματος? Α, πάλι κόκκινο. Καλό. Α, είχα ωρεξούλα. Λοιπόν, μια και το έφερε το θέμα στο κόκκινο, δηλαδή έκανα συνειρμό Ολυμπιακός κόκκινο Χατζηνικολάου. Τι έχει βάλει ο Χατζηνικολάου αυτή την Κυριακή στη Real News? Τι μου ήρθε τώρα, τι συνειρμό? Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Κοίτα να δεις αυτή την Κυριακή με τη Real News, μην το χάσεις. Έχει και συλλεκτικό εξώφυλλο. Τι γίνεται? Καλά. Δεν μου λες, είσαι σοβαρός? Εγώ? Ναι. Άι μωρί που θα μου πεις εμένα, στα μούτρα σου, όχι. Για ποιο λόγο με είπες ότι θα έβαζες την Παρασκευή το άσμασμά του και δεν το έβαλε? Α, γιατί σε κορόιδεψα γι' αυτό, για να κάνω νούμερα, σε χρησιμοποίησα. Hello. Πολύ αστείο. Ωραία, δεν ήταν, εγώ το χάρηκα. Ναι, και εγώ πάρα. Και με τους φίλους μου, σ' ακούγαμε και γελάγαμε. Α, κοίτα, κοίτα τι της έκανα, ρε. Ρε, δεν της έβαλα, ρε, να ακούσει. Είναι μπάτσι, φίλοι μου, γι' αυτό. Είσαι πολύ τυχερός που δεν είχαμε ραδιόφωνο εμείς εδώ σ' αλήθεια την Παρασκευή. Δόξα τω Θεώ. Μα, δεν είχατε. Μα το είχα βάλει, όχι, λάθος έκανα. Το έβαλα, εσύ δεν το άκουσες. Το άκουσα στο ίντερνετ. Το είχα βάλει. Α, υπάρχει καταραμένο ίντερνετ. Έλεος. Παρ' όλα αυτά, ellinofrenia.net, ε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μπες εκεί. Α, μια και είπα ellinofrenia, τι μου ήρθε στο μυαλό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το πρώτο DVD της ellinofrenias. 60 λεπτά ellinofrenia. Πόσο κάνει η εφημερίδα? Σιγά με δώσω λεπτά να πάρεις την εφημερίδα. 4,25. 4,25. Δεν θα τα πάρεις για την εφημερίδα. Δηλαδή, δες και την εφημερίδα, για το DVD θα το πάρεις. Πού έχεις πάρει DVD με 4,25? Ακόμα και οι μαύροι 5 ευρώ τα πουλάνε. Μέρα νύχτα σένα, ακούμε καλά. Αλλά πάρ' το, αξίζει, είναι συλλεκτική συσκευασία, έχει μέσα στη συσκευασία και εκπλήξεις άλλες, δεν μπορώ να πω. Άντε καλά, το σκεφτώ, μπορεί να πάρω. Βάλε την Παρασκευή. Ναι, μωρί, εντάξει, θα σου κόψω την Παρασκευή πάλι τη σύνδεση στη Θεσσαλονίκη, θα το χαρείς πάλι. Ναι, έλα αγόρι μου. Έλα. Τέλος, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Εγώ δεν χαίρομαι, νομίζεις? Λοιπόν, άκου να σου πω. Σου έχω ένα παράπονο μεγάλο. Μεγάλο να είναι, πικρόμην είναι, γιατί μου θυμίζει το τραγούδι που λέει okay. Ένα παράπονο. Και μια και είπα τραγούδι, μου ήρθε στο μυαλό Πάριος. Και μια που είπα Πάριος, μου ήρθε στο μυαλό η Real News. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, η Ελληνοφρένεια το πρώτο DVD. Ωραία, χαίρομαι. Κοίτα συνειρμός που μπορεί να σε πάει σκέψη, ε. Είδες που μπορεί να σε πάει. Το Σαββατοκύριακο στην επανάληψη, βάζεις να πούμε την Κομενίτσα και μιλάει ελληνικά και γαλλικά. Ναι, που λέμε άπου. Όχι, αυτή είναι τώρα άλλη Κομενίτσα. Γερμανικά, πρώτα γερμανικά, μετά γαλλικά και μετά ελληνικά. Αν θέλεις να είσαι σωστός επαγγελματίας. Α, έχω χάσει τη σειρά, θα το φτιάξω. Αλλά άκουγα το πρωί το δικό μας τον αγαπούλα μου, όμορφη μου, όπως τη λέει, τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ήταν υπέρμαχος διαπραγμάτευση να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαγράψουμε το χρέος. Πού έχουμε έρθει, σε τι σταθμό ήρθαμε να δουλέψουμε? Μα ξέρεις, όταν το είπε η Αλέκα, την τρελή και τα λοιπά. Φοράει τίσερ το Χατζηνικολάου με σφυροδρέπανο από μέσα. Δεν θα το αντέξω αυτό το πράγμα. Όπου πάω, ένα σφυροδρέπανο στην κολότσο που με κυνηγάει. Εγώ ειδικά το είχα στο χαπί αυτό. Τι γίνεται, πού είμαστε? Α, δεν πειράζει, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Αλλά είπαμε, όταν τα είπαν οι άλλοι, ήταν τρελή και παλεύει. Τώρα έχουν γίνει πολύ υπέρμαχοι. Για τον Τράγκα δεν λέω. Ο Τράγκας έχει βαφτεί ήδη κόκκινος. Είναι κόκκινος. Πού, πολύ. Μαύρο κόκκινος. Α, τι, αλφα-κάπα. Κάνουμε και διαφήμιση του DVD, όπως έχετε ακούσει. Θα σας ταράξουμε. Έτσι γίνεται, γιατί πρώτη φορά κρεμιόμαστε στα μανταλάκια, οπότε το έχουμε πάρει κάπως πιο προσωπικά. Σήμερα έχει κρεμαστεί στα μανταλάκια και ένα περιοδικό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Όσοι είστε και μες στα διαδίκτυα και σε αυτά, έχει κάνει έναν τόρο μια αίσθηση. Λέγεται Unfollow. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που κάνουμε στο Twitter. Έχουμε έναν εκ της συντακτικής επιτροπής στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει πώς τους ήρθε, τι πέτρα φάγανε και πού θα πάει. Ο Αυγουστίνος Ζενάκος είναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, unfollow δεν λέγεται, καλά το λέμε. Unfollow, καλά το λέτε. Μόνο που λέμε ομάδα, δεν λέμε επιτροπή. Γιατί, ξέρετε, φέρνει άλλου είδους συνήρμους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το βλέπω. Συντακτική ομάδα, είναι καμιά κοσαριά. Ναι, είμαστε κάμποσοι. Αυτό είναι πρόβλημα, ε. Όταν μαζεύονται πολλοί. Ναι, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα όταν θέλεις να μην έχεις διευθυντικές ιεραρχίες, αρχισυντακτικές κτλ. Είναι ένα πείραμα όλο αυτό. Είναι ασφαλώς. Είναι ασφαλώς. Αλλά είναι ένα πείραμα το οποίο θέλουμε να το κάνουμε με επαγγελματικούς όρους, πολύ αποφασιστικά. Δηλαδή, έχουμε κάπου έτσι μια ιδέα ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις με τον παραδοσιακό τρόπο για να κάνεις επαγγελματική δημοσιογραφία. Μπορείς να προσπαθήσεις να συνεννοηθείς με τους άλλους. Δεν απαγορεύεται. Όχι. Αλίμονο. Και η ανάγκη για να το βγάλετε αυτό το περιοδικό, το οποίο θα είναι μηνιαίο, έτσι. Θα είναι μηνιαίο περιοδικό, ναι. Έντυπο. Θα υπάρξει κάποια στιγμή και μια διαδικτυακή του έκφραση, αλλά για την ώρα είναι τυπωμένο και δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάγνωση, στο ρεπορτάζ, το κείμενο, πράγματα λίγο ξεχασμένα από τον μεγάλο τύπο εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύουμε ακριβώς αυτό. Προερχόμαστε πολλοί από εμάς από μεγάλα μέσα όπου έχουμε δουλέψει στο παρελθόν, εφημερίδες, περιοδικά, και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να εκδίδεται και να διευθύνεται από δημοσιογράφους και να απευθύνεται σε αναγνώστες, όχι σε μια αγορά. Υπάρχουν τέτοιοι. Οι δημοσιογράφοι ξέρω πολύ καλά αν υπάρχουν. Για αναγνώστες λέω. Ναι, μα εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι αναγνώστες, αλλά πρέπει να έχουν και κάτι να διαβάσουν, έτσι. Ναι. Αυτό είναι γιατί απαραίτητο. Υπάρχει μια φιλολογία, δεν διαβάζει ο κόσμος κτλ. Αυτήν δεν την πιστεύουμε καθόλου. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, αν έχει κάτι να διαβάσει, το διαβάζει. Και αυτό προσπαθούμε να το προσφέρουμε. Ξέρετε, δεν κάνουμε κόλπα, δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από εκτενές ρεπορτάζ και ωραία κείμενα. Αυτό πιστεύουμε ότι έχει κοινό, μένει να αποδειχτεί, έτσι. Σήμερα βγήκαμε στα. Αλλά έχουμε πολύ κόσμο, αν μου επιτρέπετε για να μην μιλάω μόνος μου, να αναφέρω μερικά ονόματα. Γράφουν σε εμάς ο Κώστας Βαξεβάνης, ο Λεωνίδας Βατικιώτης, ο Αρισκάτης Στεφάνου, η Κατερίνα Κιτίδη, bloggers όπως ο Oldboy και ο Πιτσιρίκος, ο Πάνος Χαρίτος, η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο παρελθόν... Και ασάρικα ονόματα. Στη δημοσιογραφία. Και καλές πένες και καλά μυαλά και καθαρά μυαλά. Και αν κατάλαβα, είναι από μια αριστερή οπτική αυτά τα μυαλά. Είναι από μια οπτική η οποία πιστεύει ότι πρέπει να καταγράψει την πραγματικότητα χωρίς ιδεολειψίες. Τώρα, αν αυτό μας φέρνει στην αριστερά, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εμείς να το αρνηθούμε ή να γκρινιάξουμε γι' αυτό. Ναι. Αλλά δεν έχουμε καμία πρόθεση να ταυτιστούμε με άλλωστε, παρατάξεις. Όλοι οι αριστεροί είναι όταν δηλώνει ο Παπανδρέου αριστερός και σοσιαλιστής και μαχητής. Τι να πει, οποιοδήποτε πει κάτι άλλο είναι. Ακριβώς. Άκουγα και τον συμπαθή αντιπρόεδρό μας λίγο. Ο συμπαθής αντιπρόεδρος. Και οι δύο είναι συμπαθείς αντιπρόεδροι, γιατί τους είχαμε και τους δύο. Και τον Θόδωρο και τον Ευάγγελο. Μπράβο. Όλοι λοιπόν είναι συμπαθέστατοι και εμείς λέμε να γράφουμε λίγο γιατί πιθανώς δεν μας τα λένε τόσο καλά όσο αρκετά από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι μας τα λένε. Ας έχουμε έναν αντίλογο κι εμείς. Ναι, τόσοι και τόσοι. Κάνα δύο θέματα, πες μας για να καταλάβουμε τι έχει το πρώτο τεύχος. Λοιπόν, ασχολούμαστε αρκετά με την Ευρώπη. Ασχολούμαστε αρκετά με όλο αυτό το περίφημο δίλημα του αν θα διαλυθεί ή δεν θα διαλυθεί η Ευρώπη και τι γίνεται, και προσπαθούμε λίγο να αποκαλύψουμε τι υπάρχει πίσω από αυτά τα διλήμματα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο δηλαδή, πώς το βιώνει ο κόσμος. Αυτό το κάνουμε και με μεγάλα ρεπορτάζ, όπως ένα που καταγράφει την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το κάνει αρκετά σκληρά, αλλά το κάνουμε και με αναλύσεις οικονομικές. Μιλάμε λίγο για την πορεία του κυρίου Παπαδήμου, ο οποίος παρουσιάστηκε ως άφταρτος, αλλά στην πραγματικότητα είχε διοριστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είναι μια 20ετία στο κέντρο της οικονομικής πολιτικής. Έχουμε όμως και άλλα κομμάτια, όπως ας πούμε δημοσιεύουμε λογοτεχνία. Έχουμε θυμηθεί ότι η ανάγνωση αποτελεί και απόλαυση. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί άφθαρτο τον Παπαδήμο? Σύσσωμα τα μεγάλα μέσα ναι, σχεδόν. Ναι, λέω για φυσιολογικό άνθρωπο, για νορμάλ άνθρωπο με σάρκα, οστά. Μπράβο. Και όχι με τέτοια συμφέροντα. Αυτός που του είναι και νορμάλ... συμπαθής και που ελπίζει ότι ο Παπαδήμος θα δώσει διέξοδο κτλ. Αυτός ο νορμάλ άνθρωπος λοιπόν είναι ο αναγνώστης μας. Αν έχει μια ανησυχία, εμείς θα του δώσουμε και τα επιχειρήματα να τροφοδοτήσει την ανησυχία του. Μάλιστα. Ωραία, οπότε ξεκινάτε την καριέρα σας και ακριβώς. Το τόλμημα. Πόσο έχει το περιοδικό? Έχει 5 ευρώ. Ναι. Είναι 128 σελίδες έγχρωμο μικρό. Όσο μια περίπου κυριακάτικη εφημερίδα. Περίπου, ναι. Αλλά έχει πολύ περισσότερα πράγματα να διαβάσεις από μια κυριακάτικη εφημερίδα. Δεν έχετε DVD όμως, δεν έχετε DVD. Δεν έχουμε τέτοια, όχι, συγγνώμη. Σιγά-σιγά μεγαλώστε κι εσείς. Τέτοια δεν θα κάνουμε, το υποσχόμαστε. Θέλω, ένα πράγμα θέλω να τονίσω. Ναι. Το περιοδικό βασίζεται στους συντάκτες του. Οι συντάκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει την έκδοση. Δεν έχει κανέναν κύριο χρηματοδότη από πίσω και δεν έχει και διαφήμιση. Αρνείται από θέση να πάρει ειδικά μεγάλη διαφήμιση όπως τραπεζική ή κρατική διαφήμιση. Μπορεί ακόμα να επιβιώσει. Και αν υποθέσουμε ή ότι πώς θα επιβιώσει, τι σενάρια έχετε κάνει. Αποκλειστικά από τις πωλήσεις του. Αν το στηρίξουν οι αναγνώστες του, τότε θα υπάρξει. Αν οι αναγνώστες του δεν το θέλουν, τότε θα κλείσει. Τόσο απλά. Λοιπόν, αν πάνε στο περίπτερο οι αναγνώστες και το πάρουν και το αγαπήσουν, τότε θα υπάρχει και θα συνεχίσει να τους δίνει αυτό που πιστεύει ότι όλοι χρειαζόμαστε. Μια καταγραφή, μια ανάλυση, μια καλή δημοσιογραφία. Καλά ακούγονται όλα αυτά. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κουράγιο, καλό. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αν follow στα περίπτερα. Υπάρχει από σήμερα το περιοδικό, ακούσατε πολλά. Όποιος θέλει περισσότερα, έχει ερεθιστεί λίγο από τη συζήτηση, μπορεί να πάει να το πάρει, να δει τι γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εσείς καλή συνέχεια. Αυγουστίνος Ζενάκος, ένας εκ της συντακτικής ομάδας, διότι πέρα από τα περιοδικά, πέρα από τις ενημερώσεις και την πληροφόρηση που παρέχεται απλόχερα από παντού, τόσο που μπερδεύεσαι, η ευθύνη υπάρχει και σε αυτόν που διαβάζει και καταναλώνει σκέψεις και καταναλώνει κείμενα. Και έρχεται, καλείται την κρίσιμη στιγμή να ψηφίσει και να αποφασίσει. Δεν δικαιολογείται κανένας να μην ξέρει τι γίνεται. Ερεθίσματα υπάρχουν, το ξαναλέμε από παντού. Είναι ζήτημα επιλογής ποιο θα επιλέξει κάποιος και ποιο δρόμο θα ακολουθήσει στη σκέψη του κυρίως. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ο αντιπρόεδρος νιώθει άσχημα, νιώθει εξουθενωμένος. Τον γέρασαν οι κυβερνητικές ευθύνες. Έσβησε το χαμόγελο από το πρόσωπό του. Οι φόροι που αναγκάζεται να βάζει του προκαλούν δυσθυμία και κατάθλιψη. Ως πότε θα είναι σκοτεινιασμένο το πρόσωπό του? Όλοι στο Σύνταγμα για να τονώσουμε το θλιμμένο αντιπρόεδρο. Το θλιμμένο πρίγκιπα της οικονομίας. Όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Βενιζέλο, Βενιζέλο, πάρε μέτρα μέχρι το δικό μου τέλο. Έλο, έλο, έλο, για το Βενιζέλο. Γκριζάρισαν οι κρόταφοι, ασπρίσαν τα μαλλιά του. Σκοτίνιασε ο ήλιος μας, μαζέψαν τα μάγουλά του. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στο ψωμί. Μαλλί βαμβάκι, ψωμί φαρμάκι. Όλη την άλλη Πέμπτη στο Σύνταγμα να μεταδώσουμε τη θετική ενέργειά μας στον καταβεβλημένο και εξουθενωμένο υπουργό. Θα σερβιριστούν γουρουνόπουλα, θα μοιραστούν κοντοσούβλια. Συγκινημένη θα κλάψει η Εύα Καϊλή, θα φυσήξει τη μύτη της η Μιλένα Αποστολάκη. Απαθής και παγωμένος θα παραμείνει ο Λουκάς Παπαδήμος. 17 κοτόπουλα θα καταπιεί αμάσιτα ο Θόδωρος Πάγκαλος. Για τον εξουθενωμένο αντιπρόεδρο Α, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο λαός που θα πάει σε αυτή τη συγκέντρωση θα κρίνει και το μέλλον του τόπου. Ναι, Αποστολή. Έλα. Άμα ξαναψηφίσω εγώ Πασόκ, θα γίνω που... Άντε με το καλό. Καλή ψήφο σου εύχομαι. Καλό βόλι. Ούτε Νέα Δημοκρατία. Όλοι Πασόκ. Όλοι... Ακούς, όλοι Πασόκ. Όχι ρε. Να αυγατήσουμε. Γιατί? Όχι ρε, πλάκα κάνεις. Ξέχασε το. Καλέ, σοβαρά το λέω. Για αρνητικό μου, το έλεγες. Ναι. Καλέ, βγες από την ντουλάπα τώρα να τελειώνουμε, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είσαι παντρεμένος? Όχι ακόμα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, Πασόκ, ο μόνος δρόμος. Ξέχασε το. Με την ευκαιρία, μια και είπες ξέχασε το, τώρα έκανα ένα συνειρμό με το ξέχασε το. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Μην το χάσεις. Εντάξει. Θα το πάρεις? Να το πάρεις, κερατά. Θα το πάρω. Έχει τον μπαζάρ, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει. Να το πάρεις, έχω και εκπληξούλα μέσα στη συσκευασία, να ξέρεις. Μπρος. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Νομίζω ότι εξοδονωμένος πέρανε και ο Πάγκαλος. Χθες το βράδυ, φεύγοντας από το Μπρετετέρι... Ναι. Καλά, και μόνο αυτός εξυμφενώνει. Σταμάτησε στην καντίνα της Ξάνθρας και χτύπησε να πούμε 4 βρώμικα. Κόλαση έγινε. Και 8 μπουγάτσε. Μα και λιώτα μισάνυχτα. Μαζί με μια ντομάτα σαλάτα όμω, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Και έμαθα ότι έγινε μια σφαγή με στη νύχτα αυτή, ήτανε. Σφαγιάστηκαν γουρούνια με στη νύχτα να φάει το ζών. Όχι, μην το λε γουρούνι, σε παρακαλώ. Όχι, δεν είπα αυτόν γουρούνι. Αυτόν τον είπα ζών. Α, εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ωραία. Μπορώ σας παρακαλώ να ρωτήσω ποιος έχει αναλάβει το πολιτιστικό κομμάτι. Α, εγώ. Εσείς ποιος είστε? Τζένι Μπότσι. Α, ωραία, τέλεια. Από πού τηλεφωνείτε? Από την ταινία Δίκη της Ελλάδος. Τι ωραία. Μια και είπατε ταινία. Ναι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News η πρώτη ταινία της Ελληνοφρένειας. Α, τέλεια. 60 λεπτά. Μην το χάσετε. Εικόνα, όχι ήχος. Δεν θα τη χάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και συλλεκτική συσκευασία. Τέλεια, τέλεια. Τι θέλατε παρόλα αυτά? Αποστολή. Ναι. Ξέρεις τι θέλω, να βάλεις την Παρασκευή αυτό το που πήρε ο φίλος των αστυνομικών σε σένα. Το έβαλα την Παρασκευή που πέρασε, δεν τ' άκουσες? Ξαναβάλτο. Όχι, όχι. Θα το βάλω στο site ελληνοφρένια.net. Έλα, βάλτο να τα πω. Στο site. Μπες ελληνοφρένια.net, όμιλος φίλων αστυνομίας, θα το βάλουμε αύριο. Εντάξει, εντάξει. Συντονίσω, από το πρωί θα είναι πάνω από τις 8. Θα τα ακούσω από τις 8, θα σε κοιτάξω, θα σε τσεκάρω τι ραμπίκες. Έχουμε μετρήσει, όχι μαλακίες. Λοιπόν, εκεί θα μπεις, θα τα ακούσεις. Εντάξει. Λοιπόν, γράψε και ένα σχόλιο από κάτω να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Εντάξει. Τα φιλιά μου. Yeah. Θες να σου κάνω λίγο live τώρα να τελειώνουμε? Ρε, τα μαλακισμένα τα βλέπεις? Είδες, δίνω και λίγο τροφή. Δεν είμαι τώρα κανένα κάθαρμα. Okay. Λειτουργώ πασοκικά. Δηλαδή, έχω το πολύ, αλλά σου δίνω ένα κομματάκι, ένα ξεροκόμματο να χαρείς. Και το πολύ βλέπουμε. Έλα ρε φεσταρά μου. Έλα αγάπη μου. Τώρα το βρήκες, θα το σηκώσεις και εσύ που έχει το λαό. Έλα να σου πω κάτι. Γρήγορα, γρήγορα. Και εσύ μου θυμίζει ο Μπένι τώρα αυτή τη στιγμή? Όχι, τι? Μέσα στις Πεντέλη στα βουνά, μονάχος τριγυρίζω, Μανώλης Αγγελόπουλος. Σου θυμίζει ο Μπένι τον Μανώλη Αγγελόπουλο? Τι συνειρμή είναι αυτή? Το τραγούδι. Λοιπόν, αν κάνουμε περίεργους συνειρμούς, θα κάνω κι εγώ έναν. Μια και είπες Βενιζέλο, θυμήθηκα ότι έχω διαβάσει ένα άρθρο του Χατζηνικολάου που αναφερόταν στο Βενιζέλο. Ξέρεις πού? Στη Real News. Αυτή την Κυριακή στη Real News, Ελληνοφρένια το πρώτο DVD. Να το πάρεις. Έχω καταντήσει αηδία, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου. Χειρότερο πρόμο και από τον Πάριο έχουμε κάνει. Εκεί που άκιος μπήρει Πάριο, πάρτα τώρα Ελληνοφρένια στα αυτιά. Θα το χαρείς με μια αηδία που θα βλέπουν όλοι το DVD, μόνο και μόνο που έχουν ακούσει τόση διαφήμιση. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ριάλ. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Σοκράτη. Ποιο Σοκράτη? Τον πίσω μου τον τρομοκράτη. Καλό. Καλό, καλό, καλό. Αλλά μια και είπε τρομοκρατία, ναι. Θυμήθηκα ένα θέμα που είχα δει περί τρομοκρατίας στη Real News τη προπροηγούμενη Κυριακή. Άμα δεν έχει Πάριο, δεν παίρνω τίποτα. Έχει Πάριο. Αλλά ξέρεις τι, αυτή την Κυριακή, εκτός από Πάριο, έχει και το πρώτο DVD τη Ελληνοφρένεια. 60 λεπτά Ελληνοφρένεια. Εικόνα, όχι ήχος. Έχει καβατζωθεί αυτό ήδη. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το τηλέφωνο αυτό. Με ενημερώσανε ότι μπορούμε να αιτηθούμε για κάποια θεατρικά έργα. Πώς γίνεται? Ναι, ναι, ναι. Θέλετε θεατρικό έργο? Θέλετε να παρακολουθήσετε θεατρική παράσταση? Ναι, βεβαίως. Είναι δωρεάν. Ωραία, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Ναι. Στο τρίτο καμπανάκι ξεκινάει. Τιν! Πρώτο. Τιν! Δεύτερο, ετοιμαστείτε, κλείστε τα κινητά. Τιν! Τρίτο, παρακαλούμε, απενεργοποιήστε τις συσκευές της κινητής τηλεφωνίας. Κρέοντα! Μπροστά σας τώρα θα γίνει όλο. Ορίστε. Κρέοντα! Το θεατρικό θέλετε να παρακολουθήσετε. Καλά Χριστούγεννα και αληθινά Χριστούγεννα σε 10 χρόνια. Μην τα περιμένετε σύντομα. Τα αληθινά, τα πραγματικά αληθινά Χριστούγεννα. Κάπου εδώ, με αυτό το αισιόδοξο, φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός μας αποχαιρετά. Γιάννης Παπαδόπουλος σε λίγο. Κεντρικό μαγκαζίνο. Τον ήχο ρύθμισε σήμερα ο Νίκος Σαπρανίδης. Γεια σας. Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε, τι κάνεις? Περίμενε λίγο ο χορηγός. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Από το Πασόκ στο χειρότερο. Σε εστιαστήριο, βέβαια, να πάμε θέατρο. Παλιά κουφαλίτσα. Τι θες, αν πάρεις αυτή την Κυριακή τη Real News που είναι και η Ελληνοφρένεια, θα σου δώσω και εστιαστήριο για το θέατρο. Όλα θα τα κάνω. Δηλαδή, καλά, αν φέρεις και άλλους 10 φίλους και κόμμα θα δώσω. Θα τα ξέρω, άκου να σου πω. Είδες πόσο εύκολα το δίνω, με 10 φίλους. Άκου, ρε. Λέγε. Όταν πάνε να πάνε το σηματάκι, θα του έρθει και μια μεγάλη έκπληξη μαζί. Πόσο, τι? Άκουρε, αν δεν έχουν πληρώσει το κεφαλικό φόρο που λέγανε μην το πληρώσουμε, μην το κάνουμε, σηματάκι δεν παίρνουνε. Για να βγουν στον αέρα. Τώρα συγγνώμη, σε έχει σταματήσει ποτέ μπάτσο για το σήμα? Εμένα όχι, τσάπα το παίρνουν τόσα χρόνια. Ούτε που το κοιτάνε. Εχθές είχαμε μαζευτεί κανένα πεντάρι φίλοι εδώ στο σπίτι. Είχαμε βάλει το καλοριφέρ στο τέρμα. Ωραία, πράγμα. Και, και αρχίσατε να κλάνετε και κάνατε μαστούρα με την κλανιά τσάμπα. Πού να αγοράσει ναρκωτικά. Ξέρει πόσο έχει πάει φούντα σήμερα. Κάναμε τι κλανιέ μαστούρα. Ναι, κάτσε να σου πω. Το καλοριφέρ το μαγκάλι όμω. Το ξέρετε αυτό. Τι. Το καλοριφέρ το μαγκάλι. Δεν το ξέρει, είσαι μικρό. Είμαι μικρό, αλλά έχω μεγάλη μνήμη και δεν ξεχνώ ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News το πρώτο DVD τη Ελληνοφρένεια. Το ξέρω και θα το πάρω. Να το πάρει. Άμα είναι να το πάρει έτσι κι αλλιώ, προσπαθώ. Πε μου. Έλα, Αποστόλη, πήρα να σε συγχαρώ για το DVD. Α, να είστε καλά, να το πάρετε κιόλα. Χάρηκα πάρα πολύ. Τι χαρήκατε, θα χαρείτε άμα το πάρετε. Ξέρεις ότι αντέκαθεν σε συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά να το πάρετε. Βεβαίως θα το πάρω. Με συμπαθείτε, με αγαπάτε, αλλά δεν το παίρνετε. Πω κάτι, χάρη σε σένα μετακόμισα στο Real News. Δεν μου άρεσε καθόλου η ονομασία. Εφόσον είμαστε τόσο πλούσια γλώσσα, γιατί τα αγγλικά αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ενώ το Sky ήταν ελληνικό, ελληνικότατο. Και εκείνο δεν ήταν ελληνικό, αλλά γραφόταν ελληνικά με Α και Ι. Θες να το γράψω ελληνικά το Real, μια χαρά στο γράφω. Ναι, έχει τεκμηριώσει δικαίωμα σύνταξη ο Βενιζέλος ή θα μείνει στο δρόμο. Δεν νομίζω. Ποιος δρόμος θα χωρέσει το Βενιζέλο. Έλετε, αυτό είναι, αλλά για σκέψου να μην έχει και να φάει. Δεν είμαστε και Παρίσι, ας πούμε. Δεν το λέει. Δηλαδή κάτι κολλώστε να έχει. Έχουν και επικουρικό αυτοί. Ποιοι, οι χοντροί. Αποστολή, καλημέρα. Είμαι ο Σταύρος, ο Ολυμπιακός. Γεια σου, φίλε Γαβρέ. Πήγα να πληρώσω το ρεύμα τώρα και ήθελε και το χαράκι. Εγώ ήθελα να πληρώσω μόνο το ρεύμα. Γι' αυτό θα πάω στο ταξί και θα πάω στο Άγιο Όρος. Αλλά το μόνο που με απασχολεί δεν ξέρω αν βλέπουν τον Ολυμπιακό εκεί. Ή θα έχω πρόβλημα και εκεί. Μπα, εκεί οι εκτζήδες πρέπει να είναι. Αν κρίνουν που φοράνε μαύρα την ώρα, είναι από πένθος. Από τα χάλια της ομάδας. Λοιπόν, εγώ παλιά είχα ψηφίσει Πασόκ, θα με συγχωρέσεις. Είχες ψηφίσει Πασόκ? Παλιά όμως, παλιά. Παλιά, ναι, και ο Πάγκαλος. Παλιά έλεγε χοντράδες, τώρα δεν λέει. Θα το συγχωρέσεις? Όχι, δεν τον συγχωρώ, γι' αυτό σου λέω. Και ο Γιώργος, παλιά ήταν πρωθυπουργός, τώρα δεν είναι. Α, μια χαρά γάμουν τα παιδιά ο Γιώργος τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω να το καθιερώσεις, να ρωτάς ποιος ψήφισε Πασόκ, παλιά ή τώρα. Εσύ πότε ψήφισες? Εγώ πολύ παλιά, από το 2000 έχω να ψηφίσω, αλήθεια σου λέω. Α, τότε στο κομβικό, το οριακό, ε. Μπράβο, καλά έκανε. Λοιπόν, εντάξει. Που ήταν να μην βγει το Πασόκ. Έκανες πολύ καλά η ψήφο σου, μας χάρισε άλλη μια τετραετία σημείτη τότε. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Τι μου κάνεις, αγόρι μου. Καλά, εδώ ένα DVD μου ετοιμάζουμε για τη Real News που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Από το Πασόκ στο χειρότερο. 60 λεπτά διάρκεια. Και μην το χάσεις, είναι συλλεκτική συσκευασία. Θα την πάρουμε κι αυτή μια και παίρνουμε κάθε εβδομάδα. Α, κάθε εβδομάδα και βάζεις και με εξελαργιάζομαι. Αποστολή. Ναι. Μου την παίζει που αυτός ο Στυλιανίδης έχει μεγάλο θράσος στο Μαϊμούνι. Μπήκε χθες το βράδυ να μιλήσει για την παιδεία και νομίζω ότι ξεχνάμε ο λαός τι έφαγε ως υπουργός παιδείας στη Γαλλία και από εδώ και από εκεί. Εντάξει, έχουν πολύ θράσος. Ποιος ο Στυλιανίδης? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα ταξίδι είχε κάνει μόνο. Ένα ταξίδι, είχε πήγε μαζί του και εσύ το Χίλτον. Ρε παιδί μου, το που έμεινε τότε ο Στυλιανίδης σε τι ξενοδοχείο και πώς αξόδεψε το ταξίδι, ένα ταξίδι ήταν όμως. Ήσουν και εσύ μαζί του. Καμιά φορά στο ταξίδι μπορεί και να ξεφύγει, να δει κάτι που σου αρέσει να το αγοράσει. Τη σαμπάνια, εσύ την άνοιξε, εσύ κατσουάντη. Η σαμπάνια, μπορεί να δει μια σαμπάνια στον δρόμο και να πει α, εδώ πρέπει να έχει μια ωραία ρετσίνα. Και να πήρε, προέκυψε σαμπάνια. Πού να ξέρει αυτό ότι το μπουκάλι τη σαμπάνια είναι σαμπάνια μέσα και δεν είναι ρετσίνα. Είναι και βλάχο. Δηλαδή, α μην το καταλογίσουμε όλα. Και αν φύγουμε λοιπόν από το ευρώ και πάμε στη δραχμή, Γιώργο, να ξέρει πρώτον, θα έχει ρεύμα 2-3 ώρε την ημέρα. Οι μισθοί θα πάνε πολύ κάτω. Λοιπόν, γιατί λέμε την αλήθεια? Ότι από καθόλου έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πια το φαΐ, αλλά το έχουμε διάολε. Έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πια το φαΐ. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Ενώ έχουμε για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ύφεση και ενώ η ανεργία αυξάνεται. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Μάνα! Άκουσες, πατέρα, τα νέα. Έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μισό πιάτο φαΐ.